γνωστό γλίστερα μέσα στην αγκαλιά μας. Ήσυχα κι εσύ αλλά διψώντας τα φιλιά μας. Το γνωστό γλίστρας μέσα στην αγκαλιά μας. Ήσυχα και σιγαλά. Ήσυχα και σιγαλά σε χάιδευεν ο αέρας. Της νύχτιας ήλιο φέγγω και ονείρεμα της μέρας. Ήσυχα και σιγαλά. Και σίγαλα μας γέμιζε στο σπίτι γλύκα του και χρυμπαριού και χάρη του μαγνήτη. Ήσυχα και σίγαλα. Ήσυχα και σίγαλα ζούσα που σε το σπίτι ομόρφια τα βιερινού και φως τα προσπερίτη. Ήσυχα και σίγαλα. Σίγαρα φεγγάριο στο μαμάτι. Μια ναυγούλα σβήσατε στο φωνικό κρεβάτι. Ήσυχα και σιγαλά. Ήσυχα και σιγαλά και με όλα τα φιλιά μας. Γύρισες προς τα γνωστό από την αγκαλιά μας. Ήσυχα και σιγαλά.